بابلانکم فنان السلام امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1920 کے اندر رقبی نگاہ کو اذان الشرعی پر محمود فرمایا ہے، اور یہ فارسی ابن عربی اور بہت سے علماء کی رائے ہے، لیکن فارسی اعزاز نوری وغیرہ کی رائے یہ ان سے اعلان اذان کے معنی اعلان اطلاع بغرو مراد ہے، اذان شرعی کی مشغولیت کو عبداللہ بن زید کے خاص پر ہوئی ہے، لیکن بخاری اپنی شرط پر ثابت روایات سے استدلال کیا کرتے ہیں، انہوں نے یا بلال کو پناہ دے سلام اے بلال تو سب بیٹھا ہوا بلال لوگوں کو نماز کی اطلاع دو تم اس حدیث سے ابن خزیمہ نے وغیرہ نے قیام کے اذان پر استدلال کیا ہے، فاضلات نے یہ دیا کہ اذان کے لیے قیام واجب ہے اور کوئی بھی بیٹھ کر اذان کا قائل نہیں سراج سورب الفرجما نہیں، لیکن سبھی بات یہ کہ شاطریہ کے قیام سمجھ ہے اور کرتے قیام خلاف مستحب ہے، انفیہ ماری کیا وغیرہ بلا عذر قیام پر کرنے کو مکروہ قرار دیتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی عذر کی وجہ سے قید کرتا ہے تو پھر بھی جائے اور قیام مطالع مراد پنا کے سدا نماز کا اعلان کر دو بابنی اذان مسنا مسنا الزان مسنا مسنا، اسی طرح سے ایک حدیث میں ابن عمر سے مرکون یہ لڑکایا مطلب خیالس بخاری بھی اس کے لفظ کو ترجمہ منایا مسنا مسنا، اسی طرح حدیث میں تھا مسلم کی ارتقا کر لیا، یہاں مقصود اس نئی اس نئی ہے، مسنا سے وہ کلمہ مراد نہیں جو اس نئی سے معقول ہے اور جس میں تکرار کے معنی ملبوز ہوتی ہیں، بلکہ مطلب اس نئی کے معنی میں ہے اور معنی ان کلمہ کے اذان مقرر کرے جائیں گے، اس پر سب کا اتفاق ہے، صرف بعض غیر معروف لوگوں سے بعض شراح نے نقل کر دیا ہے کہ افراد اذان جائے ہے، اس کے بعد اذان میں دو قدم میں اختلاف ہے، پہلا اختلاف تو یہ ہے کہ اقدام تقریب چار بار ہے یا دو بار، امام مالک کے معنی میں یوسف دو بار کے قائل ہیں اور جمہور علماء چار بار کے زور تحتم دو بار ہیں، اور محمودہ کی وجہ سے اقدام تقریب جمع مسلم تقریب کی ہے اس میں اقدام دو بار تقریب وار ہے، لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں اس حدیث کا دار مدار ہے اخوئی پر جو مقبول سے اور وہ عبداللہ بن محیری سے محبوبہ سے نقل کرتے ہیں، آمد اخوئی سے جو روایت ان کے دو تین مقبول کرتی ہیں، ایک حمام دوسرے حسان بے قرائی حمام کے اعتبار سے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علمہ الاذان اثر کا کری متن ویلو کا اثر کا کری متن اثر امداد کے جیون مسائی ممن مادا باہر اور اسلامی دستاویز سے ان کے بیٹے معاذ ابن شامت کرتے ہیں، معاذ ابن شامت شان سے سلامیہ میں اختلاف ہے، کوئی دو کبھی نقل کرتا کوئی چار ماقدین علماء نے گلبر ابن قطان وغیرہ نے چار ترجیح دی ہے، اس لیے کہ چار ہی ترجیح ہونے کے بعد کلمات پیغام انیس بنیں گے۔ دوسرا مسئلہ تربیر ہے یعنی کلمات شہادتیں، کلمات شہادتیں پہلے گومر کا اور دو بار بار آگے بلند کرے جائیں گے۔ آج ہماری اتنا ساتھی تربیت کو سنت کرتے ہیں، امام مسلم اور امام مسلم کرتے ہیں، علامہ ابن امام کی تقریر میں منطقی ہے اس کا نقل و روایت سے کوئی تعلق نہیں. اس کی وضاحت یہ ہے کہ طبرانی کی جتنی روایت میں قرض ترجیح روایت ہے وہ حضور امام طبرانی نے لکڑی کو متحد نقل کی. امام ابو داؤد کے استاد جن کے قریب سے امام ابو داؤد نے لکڑی نقل کی ہے اور اس کی ترجیح روایت ہوئی ہے. ابو داؤد کے بھی جو متبادل نیچے ہے طبرانی کا جو متبادل کتابوں میں ہے جب متدار کتاب اور غیر متدار کتاب کے بیان میں اختلاف ہوگا تو متدار کے بیان کی ترجیح ہوگی اور یہ سمجھا جائے گا غیر متدار کتاب میں کسی راوی سے شہر ہو گیا یا کافی سے سکون ہو گیا. مانگی کی کمی اور ان کے اندازے بیان کو اختیار کیا جائے تو صاف یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بلال بن اللہ تعالیٰ کی اذان سے آپ لوگ اطلاع کر دوں متوجہ ہوں. حالانکہ بلال کی اذان میں طبرانی کی روایت میں ترجیح روایت ہوئی ہے وہاں بھی آپ کہیے خدا تعالیٰ کا کرتا پتا ہے. صحیح بات یہ ہے کہ طبرانی کی جن روایت میں بلال کی اذان میں ترجیح روایت ہوئی ہے وہاں بھی وہ روایت ثابت نہیں ہے. بعض علماء بہت سے علماء یہ اتحاد ابن راہوے امام محمد بن غریب قدری وغیرہ فرماتے ہیں یہ اختلاف اتنا علم باغ کے قدیم سے ہے. چاہے آدمی اذان ترجیح کے ساتھ دے یا بغیر ترجیح کے دے اقامت مقرر کرے یا مسنہ کرے سب جائز. اور ابن خزیمہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی مجبورہ کر کے اذان دے تو اقامت مقرر کرے اور اگر بلال دے کے اذان دے تو اقامت مقرر کرے. یہ ایسا قول ہے سب سے زیادہ حدیث پر منطبق ہے لیکن کوئی مطلب کر پائے ابن خزیمہ کے علاوہ نہیں ملتا ہے. Thank you. پائے. پھر اس کے بعد مانشاہی مانے فرماتے ہیں کہ سارے کلمات مطلب کرے جائیں گے صرف کرپامتی کلا بیمر کلا کہا جائے گا تو کلمات کے پامت گیارہ ہو جائیں گے. اور امام مالک کے لیے کرپامتی کلا بھی ایک ہی بار کہا جائے گا زیادہ کل کلمات دستگار ہوں گے. یہی امام شافی کا ایک پہلو کا ایک ہے اور امام شافی کا ایک پہل اس سے بھی عجاب ہے کہ اخیر میں تقدیر ایک بار ہوگی کل کلمات نہ ہوں گے. اور اس کے لیے عجاب کے پہل یہ ہے کہ اول کی تقدیر بھی ایک بار ہوگی اور کل کلمات بھی آج ہوں گے. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے گیارہ کلمہ پڑھنے کو اختیار کیا اقامت کا حکم. امام بخاری کو مالک اور اکثر شافعیہ پر کماتے ہیں سنت ہے اور بعض شافعیہ پر بھی کفایہ کرتے ہیں. یہی حنابلہ کا مسلک ہے. ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ کلمات اعلان مقرر اور اقامت کے کلمات مقرر کر بعض علماء نے اس کی خدمت بھی بیان کی ہے اذان کے اعلان قائدین کے لیے. اس لیے اس کو کلمات مقرر رکھے گئے اور اذان میں ترتیب رکھی گئی یعنی آہستہ آہستہ اذان کری جائے اور اقامت اعلان حاضرین کے لیے. اس لیے اس کے کلمات کو مقرر رکھا گیا ہے. بعض علماء نے اقامت کی توجیہ کی تحقیق مانا ہی ہے بلال اذان کو ابن مکتوم کے ساتھ مل کر دیں گے اور بلال ابن مکتوم کے حقیقہ پر بن جائیں گے لیکن اقامت تنہا کریں گے. مگر علم کے ساتھ علم اقامت کا کوئی جوڑ نہیں ہے اور حقیقت یہ ہے کہ جب بسمیت اقامت اعتراض میں جائے تو پھر اگر ہم بلال کی روایت پھر اگر ہم اس روایت کی مذکورہ والا توجہ کر دیں تو کون سی حدیث شریف کے ذریعے ثابت ہوگا کہ کلمات اقامت مقرر جائے ہیں. صحیح یہ ہے کہ حدیث سے تسمیہ اور افراد دونوں ثابت ہے. لوگوں نے سمجھ لیا کہ عمر کی خبر مندہ سینی دعوت کر دیا کہ کنجل کاما یوگ کا قول ہے مگر یہ صحیح نہیں ہے. عبدالرزاق نے مانا یوگ یہی کلمہ مقدم نے خبر نقل کیا ہے اور اصل حدیث میں یہی ہے کہ جس سے خبر ہوتا کلمات حدیث جس سے خبر ہوتی ہیں ان کو مجرد نہیں کہا جاتا نہ کہ کوئی کا واضح دلیل ہو کہ اس کے اختیار کیے بغیر کوئی چارہ نہیں. اذان کے معنی میں ترغیب و تشریف کے لیے ترجمہ منتقل کیا بعض علماء نے کر دیا تعظیم سے مراد وہ قول فیل ہے جو معلوم تعبیر ہوتا ہے لیکن ترغیب یہاں اذان لفظ تعظیم اذان کے معنی میں استعمال ہوا پہلے شیطان بھاگتا ہے اس حال میں جس سے گوز نکلتا ہے تاکہ نام سنیں. ادبرش کے مان شیطان سے ہو سکتا ہے بیس مراد اور ہو سکتا ہے عام مراد. لغو زراتی اس کے لیے خارج ہوتی ہے. اس میں اختلاف ہے کہ حقیقت پر محمود ہے یا مزاج پر. بعض کو کہتے ہیں مزاج پر محمود ہے جس کے مراد زور سے بھاگنا ہے. عادت زور سے بھاگنے کے لیے زور سے دوڑنے کے لیے ریڑھ نکلنا لازم سا ہے. اس لیے لازم بول کر منظور یعنی زور سے دوڑنا مراد لیا گیا. لیکن اکثر مراد اس کو ظاہر پر رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد آگے یہ اختلاف ہے کہ آیا یہ اختیار خارج کرتا ہے یا بلا اختیار خارج ہوتی ہے. بعض کی رائے کے لیے اختیار خارج کرتا ہے اور اس اقرار کا مقصد یا تو اذان کا استحضار اور اس کی بےتی ہوتی ہے. اذان کے تقسیم کے مقابل میں وہ گندی ہوا آواز کے ساتھ خارج کرتا. نمبر دو اور یعنی آواز کے ساتھ اس لیے خارج کرتا تاکہ کلمہ کے اذان اس کے کان میں نہ پڑنے پائے اور کلمہ کے اذان سے بچنے کے دو سبب. ایک تو اس کو کلمات سے نفرت ہو گئی ہے, وہ شرک کی دعوت دیتا ہے اور اذان کی کلمات توحید کا اعلان کرتے ہیں. اور دوسرے وہ پہنچتا ہے کہ جو بھی اذان سنے گا جب قیامت کے دن ان کی آگ دینا ہوگی تو اذان کا سننا اس کے حق میں خود مفید ہوگا نہیں. آج جو اذان کہہ رہا ہے اس سے اپنے نصیب ہوگا اور یہ اپنے مخالف کے حق میں شاگرد بن کر حاضر ہوگا. اور بعضوں کی رائے یہ ہے کہ یہ بھی بلا ارادہ خالی ہوتی ہے. اس کا کرم زور سے دوڑنا ہے. اور امام ابن بوہی کہتے ہیں کلمات اذان میں اللہ نے ایک ایسی حیبت رکھی ہے کہ اس کو سن کر شیطان پر بوجھ پڑتا ہے اور وہ ٹھہر نہیں پاتا اور بھاگ جاتا ہے. محل تعظیم تاکہ اس تعظیم کو نہ سنے. یہ لگ مشیر ہے کہ وہ دلخت گو خالی کرتا ہے اور محض اس لیے کرتا ہے تاکہ اذان کی آواز اس کے کان میں پڑے. پہلا پودیم نظام مل اذان جب پوری ہو جاتی ہے پھر آ جاتا ہے. اتائے سوری وقت اس کلا کے اوپر جب اقامت کہی جاتی ہے تو بھاگ کا بس اقامت کی تصویر کے لیے کہتی ہے کہ تصویر معقول شوق سے جس کی معنی میں رجوع کرتے تو شوق اسی لیے کہتے ہیں کہ بدل کر لوٹتا اور نپٹتا ہے. اقامت کی تصویر اس لیے کہتی ہے کہ اعلان بادل کے اعلان ایک اعلان کے بعد دوبارہ اعلان کی طرف رجوع ہے. اس کے بعد یہ سمجھو اس تصویر کے خلاف ایک تو دوسرے اصطلاع کے پہلو میں نام کر اور بعض حنفیہ نے ایک تیسری اصطلاع نکالی اور وہ اذان اقامت کے بیچ نماز کے لیے مستعد ہونے کے لیے اصطلاح یا حیا علی الصلاح یا اس طرح کے کلمات پر یہ لفظ بولتے ہیں. تعلیم کے پارے بات کے اپنی مرام کام کے لیے تسلیم ہے. بہرحال یہاں پر بھی شراب نے اشارہ کر دیا کہ تسلیم کا مطلب احناف کے معنی یہ غلط ہے. احناف تسلیم کو ایک تیسرے معنی پر ضرور محمل کرتے ہیں, مگر حدیث میں جو کلی مواد ہے اس کے معنی وہ حضرات نہیں بیان کرتے. دائرہ کو ایک تسلیم ہو اکبر, جب تسلیم پوری ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے دنیا بھر کے خیالات میں ڈال دیتا اذان اقامت کے اندر ایک خاص تاثیر ہے جس کی وجہ سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور نماز میں وہ تاثیر نہیں, اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. بعض خاص اشیاء میں خاص خاص تاثیرات ہوتی ہیں جو دیگر اشیاء میں نہیں ہوتی. دیکھیے اگر درد لانا ہو تو سنا کیس نماز کرتی اور تقریب نماز کے لیے سنی رضا اور دکان اندر ہی استعمال کرنا پڑتا ہے اور قیمتی ہے. مقصد یہ ہے کہ اذان بلند آواز سے کہیں جائے. علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ وقد قوت امکانی اذان آواز بلند کرنا مستحب ہے, مذاہب اربع میں اس کی تصریح موجود ہے. اور یہ جو آج کل بہت سے لوگ اذان دیتے ہیں تقریب کرتے ہیں اور آواز کو بلند نہیں کرتے, یہ خلاف سنت ہے. یسر ابن ابی شہبہ نے روایت کیا ہے, عمر ابن عبدالعزیز سے ایک موجود تھا جو اذان میں تقریب کرتا تھا, یعنی کلماتی اذان کو اتار چڑھاؤ کے ساتھ ادا کرتا تھا. اس پر عمر ابن عبدالعزیز نے فرمایا عظیم اذان سمح اے سہلن, یعنی سیدھی اذان دے, وَإِلَّا فَاتُ دِلْنَا, ورنہ ہم سے الگ ہو جائیں, ہمیں تیرے اذان کی ضرورت نہیں ہے. چلیے بلند آواز سے اذان دیتے ہیں اسماء مداخلت المؤذن, اس لیے کہ جہاں تک مؤذن کی آواز پہنچتی ہے وہاں تک کے سامعین جو بھی اذان کی آواز سنیں گے جن سن یا کوئی شے, وہ مؤذن کے لیے قیامت کے دن شہادت دیں گے. شے اتنی کر کے اس سے ملک مراد ہے, راستے کے حیوانات مراد صحیح ہے کہ ہر شے کو عام ہے, حیوانات ہوں یا احجاب ہوں, اللہ نے گویا یہ فرمائیں گے یہ شہادت ہے اللہ شہر غلط, یہ شہادت خالی ہوگی یا قالی دونوں احتمال ہیں. ظاہر یہ کہ قالی شہادت ہوگی اور اس شہادت کی ضرورت کیا ہے, میں انہیں مریض کرتی ہوں احکام آخر کی دنیا کے احکام کے مطابق جاری ہوں گے. جیسے یہاں شہادت چلتی ہے وہاں بھی شہادت چلے گی, جس کے حق میں اچھی شہادت دی جاتی ہے لوگوں کے دنوں میں اس کی قبر منزلت ہو جاتی ہے. اسی طرح سے مؤذن کے ساتھ بھی معاملہ پیش آئے گا. علامت کشتی رحمۃ اللہ علیہ تحقیق سے مقصود محض اشتہار میں تشہیر ہوگی جانے محفوظ ہو جاتی ہوں مصنف رحمت اللہ علیہ نے معلوم کر کبھی اشارہ کیا کہ یہ زمین ہے جہاں دار الفطر پر حملہ کرنا اور شام کی آواز آ جائے تو حملہ روک دیا جائے گا اگر خدا نخواس کا حوالے کا کبھی استعمال اور ان سے کبھی چند رہی ہو تو حوالے کو اذان کی طرف نماز بھی پڑھتی ہوں لیکن ان کی اذان سن کر جنگ کو موقوف نہیں کیا جائے گا. اذان کے ذریعے جان کا محفوظ ہو جانا یہ بھی اذان کی سزا ہے. جہاں تک جا کر یہاں سے مار لیا کروں یہ بھی مسئلہ ہے جب آدمی اکٹتا ہے. چلیے آپ بھی کر سکتے ہیں یاد نہیں کرنا تھا آمد نامہ ہی مولانا سنتے تھے سانس میں تو اپنا چلتے چلتے بلا پلا کر کتنی دیر میں سوچ لیتا تھا کہ اللہ احمد کر گئے ہے. یہ نسخہ آپ کو یاد ہے اور یادگاری رمضان میں ٹھنڈا پانی لے کے رکھتا مطلب کر کے رکھتا لیکن ویسے نہیں دان سو جاتا کوئی رکھا تیل سے خالی نہیں اور جب رکی میں جاتا تو سویا ہوتا جب اس کا تو کہتا رکھا نہ آ جاتا وہ شرم اس لڑکی مارا ساتھی کا وہ کہتا تھا ہاں نماز پر سوتا ہے اور اپنا نقل ہم اتنے طور سے کہتا ہے بالکل بچے مجبور تھے غلطی تھی غلطی یہ تھی کہ ہر بات تھوڑا سا سوتے ہیں سونا چاہیے تھا جس دن بھی ہر بات سو لیتے تھے کہتی اپنی ہر کام کرتی سے ہوتا تھوڑا سا ضرور ہر بات سو جانا چاہیے گنگا میں کرانے میں آسانی ہوتی بچے کو تیل ہوش پانی تمام لوٹا بھر کے پانی بھر کے اور دماغ رکھ کے سوتا لوگ نماز پڑھتا اور دماغ کر کے اوکے بہت پریشان کرتا ہے. یہ اپنی ہوتی تھی اگر تھوڑا سو لیتے ہیں تو اطمینان ہوتا. یہ باتیں اس سے کہانیوں سے آپ کو اہمیت لینا چاہیے کہ آپ لوگ تھوڑا سا سو جائیں مقصد نہ بناؤ بچوں یہ تو بڑی نقصان دہ چیز ہے کہ آدمی سونے کو مقصد بنا علاوہ مقصد ہے نہ مقصد ہے سونا چاہیے. میری روایت آئی ہے شاید ہے نا جس کا ہم پہلے حوالہ دیا تھا آپ کی کہاں حوالہ دیا بس تم کرو بھول گئے یہ کرے ہارے باب مالک کو اپنی پتنی سب سے پہلے ان کو دوبارہ آئی وہاں پر سیم کی پتنی ہوں اتنا بھی آئی چلیے تکرار کے بیان کی ہوئی ہمت بھی نہیں ہوئی ہے مجھے کچھ مزہ نہیں ہے. جب تعلیم اچھا ہوتا ہے تو برا ایک تعلیم سودان جو دوسری طرف اپنے آ کے بیٹھتے تو خود بخود بہت باتیں نکلتی. ایک بار دو بار چار بار جب ہوا تو آپ کیا ملے میں ضرور دوستوں میں کہیں بیٹھے ہوتے. میں طلب ان کی طلب ہے جس کی وجہ سے میرا من چلتا ہے اور آپ لوگوں کو جن کر کے میرا من کرتا ہے ان کو ان کی طلبا سارے کے سارے تو کیا دھوپ کچھ نہیں آپ لوگ ہے اس کو کچھ نہیں کیا کہیں گے آپ لوگوں کا. آپ کا علم جو ہے امریکہ تک مشہور ہو رہا ہے. امریکہ تم لوگوں کا خیر مقدم کرنے والا ہے جاتے ہی کہے گا آؤ گے آؤ. سمجھے آپ لوگ خوش ہو رہے ہیں ہمارے لوگ درخواست کے ہوں امریکہ تم آ رہے ہیں آپ کیوں سنا رہا آپ ہمارا خیر مقدم کرنے والے وہ سب کیا کہیں گے امریکی پاگل ہی پاگل آؤ لائل جاہلون پاگلون. تم کہتے ہو گئے ابھی تو تعریف کر رہے تھے ابھی ہمیں یہ سب شروعات ہی سنا رہے ہیں. ارے پاگلوں کو تعریف نہیں کی ہوگی یہ تو آپ ہماری برائی ہر وقت ہی کرتے رہے کیا کریں. کل کی بات کیا حوالہ دیا تھا کیا اندر بات آ رہی ہے اس میں لگ رہا ہے اس کی مراد دن کے آدمی ہمیں کیا کریں اس کو کیا کریں. چلو چلو پر ہمارا یہ سمجھتے تھے کہ میں کچھ سمجھتا ہوں اور خاص دن میں سمجھتے یہاں کر کی بدانت ندانت وہ ویدانت کی ویدانت درجہ کے مرکب تازہ کی مانت جانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں جانتا ہوں. چلیے مسئلے تین سال سے میں توفیق دیتے میں سال جاتا ہوں مسئلہ یاد دیتی ہوں مسئلہ پوچھتا ہوں دوسرے تو اس سے پوچھتا ہوں کہہ دیتا ہوں سال بھر میں مسئلہ آتا ہے اس لیے اس کا استعمال نہیں ہوتا کسی جانکار سے پوچھ اس کو نہیں مانا کہ آپ کیا کرتے ہیں. میں تو بچوں کو چلتا ہوں جو موٹی موٹی حدیثیں مجھے یاد آتی رہتی ہیں اس پہ عمل کرتا رہتا ہوں اور باقی زیادہ تصدیق کرنا پائے نہیں ہوں. کیا کریں اپنے گوبر خریدیں اور کیا کریں. بڑا غم ہوتا ہے کہ ہمیں آپ کیا دو بات کی بات تیسری بات سنا دیتے ہیں. چلیے چلیے مانو رشمی جو ہے ان کو سماروں کا مانیٹر ہے کہ ہفتہ ہے چمبا کتنی خراب بات یہ بہرام کتنی خراب آپ کو بھی دکھ رہے ہیں تو کیا کریں. ارے میرے بہت سارے بچے ہوتے ایک تو کر سکتے ہیں مر گیا ایک آدمی تو مارتا ہوں کیا کرو گے اتنے سارے زندہ رہ کے دیکھا ان کو تو مرنا چاہیے کیا کیوں مزید کیا یہ چھوٹا سا مر جائے تو سہارا تو ہو جائے گا اور کیا ایک چھوٹے کو تو مارنے کو ضرور چاہتا ہے دعا بھی کرتا ہے جا کر تو مر ہی جائے آپ کو آپ کی بیوی کا ٹیٹو اس کو بھی سمجھا لیتا بدھی میرے کوئی کاٹ ملتا ارے کاٹ مر جائے گا ہاتھ پکڑے گا اس کو نہیں معلوم نبی میں آئی یہ کل مرا ہوں میرا اب تو لگو ہے کر ارے ناک نام بچے اپنے رب سے جھگڑنے والے یہ گا اپنے ماں باپ کو جنم دیا بڑی شان اللہ کی رحمت کی بس امید ہے اور بھی ان کو فرمان شریف لا سکنے کے لیے رحمت اللہ اندر وہ بھی نام کے روپ میں اپنے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا باب ما یقول الى فنیان منا دیا حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بلرام کی طبیعت بتا دی اور یہ بتا دیا کہ رام کی آواز سن کر لوگوں پر حملہ کرنا ممنوع ہے تو اب یہ بتا دی اذان کہنے کی اذان کی آواز سن کر سننے والے کو کتی ماتے اذان کہنا چاہیے منا دی اذان کا جواب دینا جاہریہ ابن رحم مالکی عباد مکیہ کی نوازی جمہوری فرماتی مستحق موقع کے لیے سلام کرتی اس کے استحباب میں تھوڑے اختلاف معلوم شمس الائمہ الواری کہتے ہیں اجازت کی دو قسمیں اجازت بالقدر یعنی نماز کے لیے چل پینا یہ تو رواج اور اجازت باللسان یہ منظور اس کے بعد پھر آگے اتنی اختلاف ہے اس ساری قدمات اذان کا جواب دیا جائے گا یا بات کا بات علماء مالک کیا تو فرماتے ہیں کسی شہادتیں کا جواب دیا جائے گا یہی مالک سے ایک روایت ہے اور کھانا ملا ہے قول اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس کے بعد حیالتین کو کب جواب دیا جائے گا اور جمہوری علماء سارے اذان کے کلمات سارے کلمات کے اذان کے جواب کے قائل پھر اس کے بعد پھر مذاہب اربعہ کا مشہور قول تو یہ ہے کہ سارے کلمات اذان کو بھرائے جائیں صرف ہے اعلی دین کی جگہ اور بلا ہوگا اس لیے کہ حضرت عمر کی حدیث مسلم میں اور معاویہ کی حدیث مخالف میں اسی طرح وارد اور حنابلہ اور مالکیہ اور شافعیہ کا ایک قول یہ ہے کہ حیرتین کو حیرتین ہی سے جواب دیا جائے اور الگ سے تبدیل نہ کیا جائے اس لیے کہ ابو امامہ کی حدیث میں کسی طرح وارث اتنے ممکن کرتے ہیں یہ اختلاف لمبے مباح کے بعد کسی چار طرح کر لے چار اتنے امام کہتے ہیں دونوں کو جمع کر دے امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ قول اول کے قائل ہیں محمد عباس ہیں یا ان کے بھائی عمر بن الخطاب بن خزیمہ کے روایت ان کا نام ہے جواد پہلے کا نام نسائی پہلے ہی کا نام وارد ہوا تمام الزام مقصد یہ ہے کہ جب اذان پوری ہو جائے اس کے بعد مسجد دعا مسنی ہے وہ پڑھی جائے کوئی مان کرنا چلیے Yeah.